Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład mięso milone z łopatki wieprzowej XXL marki Rzeźnik 7,95 za kilogram. Tak, 7,95. Oraz Pepsi 6,79 za dwupak 2 razy 2,5 litra. Tak, tylko 6,79. Lidl. Więcej na radość z życia. Informacje z rynku motoryzacyjnego. Czy wyprzedaże staną pod znakiem zapytania? Według naszych źródeł wiele marek może mieć duży problem z dostępnością samochodów, a jest to spowodowane zmianami w standardzie pomiarów spalania i emisji CO2. Są jednak niezawodni producenci, którzy nie mają tego problemu. Na przykład Toyota, która od 20 lat jest liderem innowacji w dziedzinie napędów, w tym napędów hybrydowych. Dzięki temu w każdym salonie Toyoty czeka na Państwa gama samochodów dostępnych od ręki. Zapraszamy do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Minęła 18:00, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia Audycja. Zapraszamy do Trójki do 19:00, a teraz serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. A w serwisie polsko-amerykańskie spotkanie ministrów energii, czego efektem umowa gazowa i niższe ceny dla Polski. Sejmowe komisje za odrzuceniem obywatelskiego projektu znoszącego obowiązek szczepień ochronnych. I nominowany przez Europejską Partię Ludową do objęcia sterów Komisji Europejskiej. Krytycznie o Polsce. Stany Zjednoczone mają być jednym z głównych partnerów Polski w sprawach energetycznych. Przewiduje to podpisana właśnie w Warszawie deklaracja ministrów energii obu krajów Krzysztofa Tchórzewskiego i Ryka Perry'ego. Spotkanie obu polityków w polskiej stolicy obserwował Wojciech Cegielski. Wojtku, na ile ta deklaracja, dobry wieczór, jest konkretna i co może z niej wynikać? Ta deklaracja na razie mówi o bardzo ogólnych rzeczach, o współpracy w kilku dziedzinach. Z tych dziedzin te najważniejsze wymieniał polski minister energii Krzysztof Tchórzewski. Bezpieczeństwo dostaw gazu, energetyka jądrowa oraz cyberbezpieczeństwo sektora energetycznego. Wszystkie te obszary współpracy znalazły istotne potwierdzenie zarówno w podpisanej właśnie deklaracji, jak również w dzisiejszym przebiegu wizyty pana sekretarza w Warszawie. Z tych trzech punktów ta najbardziej przyszłościowa to być może energetyka jądrowa, być może, bo obaj ministrowie Krzysztof Tchórzewski oraz Rick Perry nie chcieli szczegółowo odpowiadać na pytanie właśnie o energetykę jądrową, no ale polscy ministrowie, polscy dyplomaci, politycy też przyznają, że za czas jakiś Polsce zacznie brakować energii, no i jednym z założeń jest to, że być może właśnie energetyka jądrowa będzie tym jednym z nowych źródeł energii, które Polska będzie pozyskiwać, między innymi dzięki Stanom Zjednoczonym, na przykład dzięki technologii jądrowej, ale to, co jak do tej pory jest takie konkretne, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską, to podpisana rano umowa gazowa między PGNiG i amerykańską firmą o dostawę gazu skroplonego LNG. Mówił Wojciech Cegielski, dziękujemy. I dodajmy, że umowa z Amerykanami przewiduje cenę o nawet o 1/3 niższą niż ta z Gazpromem. Sejmowe Komisje Zdrowia oraz Polityki Społecznej i Rodziny rekomendują odrzucenie obywatelskiego projektu znoszącego obowiązek szczepień ochronnych. Podczas posiedzenia połączonych komisji odbyło się drugie czytanie tego projektu. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas mówił, że wiedza o skuteczności szczepień jest niepodważalna. Choroby infekcyjne dalej są, bo o nich zapomniano. Wydawało się, że nie ma odry. Mamy w tej chwili taką sytuację, że do dnia dzisiejszego mamy 144 przypadki odry. Odry zawleczonej, nie naszej własnej. A prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja pytał ekspertów stowarzyszenia StopNop, które przygotowało obywatelski projekt. Jaką mają aktualną wiedzę, a wtedy możemy dalej dyskutować. Ponieważ dyskutowanie z własnym widzimisię, a nie z faktami medycznymi, nie ma celu. Ekspertka Stowarzyszenia StopNop Katarzyna Bros-Walderdorf odpowiadając mówiła o potrzebie indywidualnego podejścia do noworodków w kwestii szczepień. Przerażające jest to, że szczepione są w Polsce noworodki, nawet jeśli rodzą się z wagą 1500 gram w 30 którymś tygodniu ciąży, czyli 2 miesiące przed terminem, przeciwko żółtaczce zakaźnej i gruźlicy. Prawdopodobnie jutro odbędzie się głosowanie nad obywatelskim projektem w sprawie zniesienia obowiązku szczepień ochronnych. Unia Europejska musi się mierzyć z dwoma rodzajami wrogów. Z zewnętrznymi, Rosją, Chinami i wewnętrznymi. Liderką francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen oraz Prawem i Sprawiedliwością w Polsce. Tak mówi nominowany przez Europejską Partię Ludową do objęcia sterów Komisji Europejskiej Manfred Weber. Jego wypowiedź komentuje szef polskiego MSZ-u Jacek Czaputowicz. Uważam, że to jest niewłaściwe, by w jednym zdaniu czy w jednej wypowiedzi zrównywać ze sobą dwie zupełnie odrębne partie, jaką jest Front Narodowy, partia eurosceptyczna, krytykowana za pewien radykalizm we Francji, z partią Prawa i Sprawiedliwości, która sformułowała rząd bardzo proeuropejski, który reformuje państwo.

Teraz kupisz Volkswagena także w limitowanej ofercie z przedłużoną ochroną pogwarancyjną i pakietem przeglądów. Do wykorzystania nawet przez 4 lata w cenie już od 199 zł. Volkswagen. Black Friday u nas już teraz. W sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tym tygodniu 50 cali LED TV Philips za 1499. Stalowa lodówko-zamrażarka Bosch 1,85 m za 1199. iPhone SE 128 giga za 1499. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 11 minut po 18, a ja mam jeszcze zaległości. Przecież konkurs biegowy trzeba rozstrzygnąć. Biegaj z radością i ciesz się niepodległością. Pan Maciej z Gdańska napisał, gratulujemy. Biegowe nagrody to specjalnie dla pana. Już wkrótce będą w drodze do Gdańska. 71335, jeśli państwo mają ochotę na płytę tego dnia, bardzo proszę. Pablo, Paweł i Ludziki już brzmią. Nagranie nosi tytuł, uwaga, bardzo zaskakujący, piosenka. Tytuł płyty Marginal, dwa egzemplarze dla państwa. 71335 w treści. Najlepiej byłoby, gdyby państwo podali imię, nazwisko i adres, gdzie tę płytę wysłać. Mamy dwa egzemplarze. 71335. Proszę wysyłać już teraz. Jakakolwiek jest boleść, będzie więcej boleści. Noc jest czarna, ale będzie czarniejsza. Dobrze takim, co żyli, ale w porę odeszli. Ty więc nie wiesz spraw ludzkich do serca. Los był prosty, ale będzie krzywy. Czysta woda zostanie zatruta. Kto jest mądry, będzie nieszczęśliwy, a głupiemu szczęście jak pokuta. Gwiazda wzejdzie i zaraz przeminie. Na czekaniu puste lata zbiegną. Co upadło, zechleje w ruinie. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. Pani Joanna z miejscowości Masłów i pan Rafał z Łodzi. Państwo otrzymają od nas płytę tygodnia. Jeszcze brzmi Pablo, Paweł i Ludziki, płyta Marginal. Serdecznie gratulujemy. 13 minut po 18. Mariusz Cieślik i Robert Górski. Już teraz czas na 3 po 3. Dzień dobry. A dzień dobry. Dzisiaj mamy dużo ciekawych informacji na temat zwierzątek. 3 po 3. Słyszał pan, panie Robercie, o psiej grypie? Nie, o ptasi, tak, o psiej. Świńska też była kiedyś. Ach, wiem. Chodzi o to, że policjanci gremialni odchodzą na L4. Tak, tak. I wśród, na różnych forach takich policyjnych, czy też no, różnych, powiedzmy, mediach społecznościowych, sami między sobą nazywają tę epidemię wywołaną niechęcią do zmian w prawodawstwie psią grypą. Zawsze mnie zastanawiało to, jak łatwo zdobyć takie L4 i skoro robią to policjanci, to chyba są mimowolnie, czy nie mimowolnie świadkami jakiegoś przestępstwa, bo prawdopodobnie no, nie kwalifikują się na takie zwolnienie. No, to jest pewien paradoks, prawda? Teraz każdy policjant, który jest na lewym L4, powinien sam siebie ścigać. Mhm. No tak, więc wydaje mi się, że to kolejny niepokojący sygnał o stanie naszego państwa na to stulecie. To prawda. Jakkolwiek, o ile ja sobie przypominam, to nie jest pierwsza taka historia. I dodam jeszcze również, bo parę lat temu też była taka historia, że policjanci, różne służby mundurowe Jeszcze są różne takie choroby, które dotyczą innych służb mundurowych. Czyli tak, chorobę strażaków masową, tak? wielotysięcznych tłumów strażaków ochrzczono czerwonką. Aha. A jak pan myśli, jak ochrzczono chorobę Straży Granicznej? Żółtaczką. Zielonką. Ach, pomyliłem się o jedną barwę. No dobrze, ale to dalej jakby się świadczy o stanie naszego państwa, że pewne grupy zawodowe mogą zbiorowo na coś zachorować, bo domyślam się, że to jednak nie do końca jest prawda, że z nim się jest, coś się z nim nie halo. No tak jak nagle zachorowało kilkanaście tysięcy pracowników służb mundurowych, to wydaje się to nieco podejrzane. A co z wojskiem? No bo mamy ten marsz. Wojsko nie. Wojsko jest zdrowe. Wojsko jest zdrowe. No bo dostało rozkaz. Pewnie taki. Przecież policjant też niby może dostać rozkaz i to nie od byle kogo. Przecież mamy ministra takiego, który jest prawą ręką prezesa. No przynajmniej w serialu Ucho Prezesa. W każdym razie ja mam takie poczucie, że policjanci i strażacy mówią władzy całuj psa w nos. Chyba też nie byłoby dobrze, gdyby policjanci ochraniający marsz dostali zbiorowe biegunki i wszyscy uciekli przestraszeni tym, co wyprawiają narodowcy. No, albo Odra, teraz Odra szaleje, więc ja już jestem pełen jak najgorszy. Przejdziemy Wisłę, przejdziemy Odrę. Warte. Tak, no jest też taki problem, że odnoszę wrażenie, że można by to spuentować stwierdzeniem, że i służba zdrowia, która te zwolnienia wystawia i policja, która te zwolnienia bierze, zeszły na psy. Może następne stulecie nam się bardziej uda i lepiej nam się zacznie, niż kończy się pierwsze. A propos marszu. Właściwie to nie jest do końca a propos, ale redaktorzy słownika Collins English Dictionary wybrali słowa roku bieżącego, 2018. I pierwsze miejsce uzyskał termin single use, czyli jednorazowego użytku. A, chodzi o pewnie ekologię, tak? No chodzi o słomki, butelki, jakby, że no, świat jednak stawia na ekologię. W Polsce to z tym różnie bywa póki co, ale... Zwróciłem też na to uwagę, bo mój syn wziął ostatnio kolę w jakimś takim barze szybkiej obsługi bez słomki i jeszcze mnie pouczył właśnie, że tak się powinno robić i to jest przyszłość. Ale ja zadam pytanie, czy wziął w plastikowej butelce, czy w szklanej? Nie, no wziął w plastikowym kubku, no bo nie ma szklanych chyba, tak? A, właśnie. Ale pamiętamy te czasy, kiedy stały saturatory i nie było tam wtedy plastikowych, jednorazowych kubków, tylko wszystko było w takiej dosyć obrzydliwej, szklanej szklance, niby płukanej przez tę panią w białym kitlu, ale też miałem wrażenie, że to nie do końca jest czyste. Nie przypadkiem wodę z saturatora nazywano gruźliczanką. No więc właśnie, więc miało sens wprowadzenie tych plastikowych kubków przez jakiś czas, dbając o nasze zdrowie. Teraz widzę, że wracamy, ekologia jest ważniejsza niż nasze zdrowie, czy nie wiem, co jest ważniejsze w sumie. No nie, wszystko jedno, to już jest do rozstrzygnięcia. No jeśli patrzeć na to, jaki mamy smog, to chyba nie jest taka ważna ekologia w Polsce. Ale, bo jesteśmy, jak pan zapewne wie, w tej dziedzinie europejskim liderem. 19 na 20 najbardziej zanieczyszczonych miast leży w Polsce, w Europie. Ura, wreszcie jesteśmy w czymś najlepszym. Tak. Chociaż nie, to znaczy, że jesteśmy w czymś najgorszym jednak. To zależy, jak na to spojrzeć. I teraz ja mam do pana takie pytanie. Jak Anglicy wybrali swoje single use jako słowo roku, to pan co by wybrał, jeśli chodzi o polskie słowo roku? Marsz? Marsz albo o Boże. Bo to słowo najczęściej powtarzane było w trakcie mundialu. O Boże. No chyba tak. No tak. To po marszu też może być o Boże, niestety. W każdym razie tak, to bardzo mi się kojarzy z naszymi osiągnięciami sportowymi to słowo. No i właściwie tymi... I organizacyjnymi. Organizacyjnymi również tu jedno się wiąże jakoś tam z drugim. A ja miałem nadzieję, że pan powie niepodległość, a tu o Boże. No to niech będzie. Gęsina na świętego Marcina. Zna pan to? Gęsina na świętego Marcina to nie... No właśnie, 11 listopada... Bo są, przepraszam, rogale świętomarcińskie, dobrze? Tak, mówię? Tak. Ale one nie są z gęsiny. No nie, na szczęście są z maku białego. Są bardzo dobre. Słodkie. Jako człowiek, który mieszkał kiedyś w Poznańskiem, dobrze to wiem. W każdym razie mogę powiedzieć, że mnie się to bardzo podoba, ta akcja. To już jest 10. edycja tej akcji. To jest taka akcja tych organizacji slow foodowych, które starają się wypromować modę na gęsinę. Czyli tak, Amerykanie mają swoje święto dziękczynienia i jedzą wtedy co? Indyka. Bardzo dobrze. I my mamy swoje święto niepodległości i żebyśmy poza marszem też mieli jakieś danie, to są tacy, którzy promują gęś. Bardzo dobrze, chociaż osobiście trochę mi szkoda gęsi, ale właściwie wszystkich żywych istot mi szkoda. Natomiast gęsina jest bardzo smaczna i trudno A tak naprawdę trudno ją dostać w restauracjach, prawda? To raczej jest rarytas. Zawsze, kiedy widzę, że jest w menu, to zamawiam gęsinę. Więc jeśli stanie się to naszym danym narodowym... Pan jest za. No jestem za, chociaż powtarzam, no szkoda mi tych biednych gęsi. Ale gęsi puch jest też taki, prawda, do poduszek zdrowy, zamiast tych sztucznych. No tak. Nie, no z gęsi mamy wiele korzyści. Ale bardziej mi szkoda królików, mają większe oczy. No to... Gęsi, że ja, ponieważ dzisiaj mamy odcinek programu trochę zwierzęcy, takie troszeczkę ze zwierzęcenia nas dopadło, to ja bym chciał skończyć cytatem z klasyka. Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. Tak, to też, ale jest jeszcze drugi cytat, a niech tę kaczkę gęś kopnie. A, proszę bardzo. 3x3. To my z wezwaniem do obchodzenia godnego 11 listopada już się pożegnamy z Państwem. No ja, namawiamy do jedzenia gęsi. Ja spędzę ten wspaniały czas w Toruniu. Tam tworzymy... Jedna z najpiękniejszych polskich miast. Tak, konkurencyjną imprezę do tego, co się będzie działo tutaj na stadionie i na Warszawy. Są tam słynni bardzo mieszkańcy. I nie mówię o Mikołaju Koperniku. Tony Halik. O, proszę. Grzegorz Ciechowski. O. Mariusz Lubomski. O. Jeszcze ktoś? Jeszcze. Ale o nim nic dzisiaj nie będziemy mówić. Bardzo dziękujemy. Mariusz Cieślik. I Robert Kurski. Bardzo dziękuję panowie. 4 lata mieszkałem w Toruniu. Bez dwóch zdań, bardzo, bardzo piękne miasto. Bardzo blisko do Bydgoszczy na przykład, też bardzo piękne miasto. W programie Trzecim Polskiego Radia, 21 minut po 18, już teraz Grzegorz Turnał. I never got mad at Bedford School. The teachers who taught me weren't cruel. I followed the rules of Bedford School. Bedford School. Pictures too hard at Bedford School. They cancelled the games and that was cool. I found an upright piano, started playing the fool at Bedford School. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Balding, Mr. Moore, all those years ago. Along, and riding through Bedford was fun. Passing walls and bridges like a band on the run. Father and son. I surely learned a lesson in Bedford School. Went back to see the Iron Curtain had its own rules. But all my songs till now I owe to the fool. I became at school, at Bedford School. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Balding, Mr. Moore, all those years ago, I would sing the song every morning. Mr. Steen, Mr. Morris, Mr. Fletcher, Mr. Balding, Mr. Moore, all these days are gone, I still sing the song. Bedford School, 24 po 18. Zapraszamy do Trójki. No, skoro było po angielsku, to trochę o tym języku teraz, jeśli Państwo pozwolą. Anglicy mają bowiem poważny problem, uwaga, z bałwanem. Nie chodzi o to, że na wyspach zaczął nagle sypać śnieg. No chodzi o to, że bałwan to po angielsku snowman, śnieżny człowiek. Właściwie to mężczyzna, prawda? A zdaniem niektórych środowisk jest to określenie, proszę sobie wyobrazić, niewłaściwe. Pojawił się więc pomysł, by bałwan był neutralny płciowo i nazywał się snow person, czyli śnieżna postać. A może powinien nazywać się... bałwanica. To bardziej bałwanica, bałwanka? No właśnie ta druga odpowiedź mi przyszła do głowy. On bałwan i ona? Jak bywam w parkach... Doktor Tomasz Kowalczuk, filozof, językoznawca, Uniwersytet Warszawski. To mam takie wrażenie, że drugorzędnych czy trzeciorzędnych, ja już w końcu nie wiem, cech płciowych bałwany nie mają. Bałwan nie ma żadnych, nie będę ich wymieniał, cech, które by wskazywały na płciowość bałwana. Występuje jako bałwan ani nie w spodenkach, ani nie w spódniczkach. No z tym mamy kłopot, bo jak wiadomo, dużo kobiet chodzi w spodniach, a może mniej panów chodzi w spódniczkach. Ja chciałbym być bałwanem, śniegowym, białym panem, uśmieszek słak wesołych podróżowych. Jaki rzeczownik jest rodzaju męskiego, jeszcze nie przesądza o płci. Profesor Jerzy Bralczyk, językoznawca. Większość zresztą rzeczowników męskich oznacza coś, co płci nie ma. Bałwan na przykład, czyli po angielsku snowman, zawiera ten pierwiastek man, czyli człowiek, i tam jednoznacznie można to z człowiekiem łączyć. Pochodzę z Ukrainy, więc semantyka tych słów jest trochę mi obca. Po rosyjsku sniegawik to forma żeńska słowa sniegawik? Sniegawiczka? Sniegawuszka. O, sniegawuszka, nawet sniegawuszka. Tak fajnie. Bym jeszcze poznać bałwanicę, pokochać ją na całe długie życie. U nas śnieżny człowiek to właściwie był Yeti tylko chyba, a bałwan? No historycznie bałwan to oznacza jakieś bożka naprawdę takiego, któremu się cześć oddawało. No a później bałwany morskie, bałwany ze śniegu. One no jakoś tam zwyczajowo ten bałwan ze śniegu jest przebierany chyba częściej za mężczyznę, albo przynajmniej za coś, co mężczyznę przypomina. Kobiety by się oburzyły ze snow girl bądź snow woman, to ja mówię, a dlaczego nie stoją w takim razie w obronie snowmana? Bałwan w znaczeniu przenośnym, ten bałwan, ale to bałwan, czyli głupiec, prymityw, raczej odnosi się rzeczywiście do mężczyzny. Są epitety charakteryzujące kobiety, tak są też epitety charakteryzujące mężczyzn. Tak samo jak baran nie powie nikt o kobiecie, tak jak gęś nie powie nikt o mężczyźnie. Ale już hieno jest różnie, bo hiena może, choć rodzaju żeńskiego, może odnosić się i do mężczyzny. Bałwanów w obu płciach nie brakuje. Kodyfikowanie wszystkiego w naszym życiu skończy się przeciwskutecznie. To znaczy skończy się tym, że my w ogóle zerwiemy więzi społeczne, ponieważ wszystko będziemy musieli robić zgodnie z procedurami i nie będzie miejsca na różnego rodzaju, niekiedy niebezpieczne, niekiedy dwuznaczne, ale jednak odruchy normalnego ludzkiego zachowania. A ja jestem bałwan rozwojowy i dlatego chciałbym mieć na początek kilka bałwaniątek, no przecież mnóstwo wciek. O bałwana neutralnego płciowo pytał Tomasz Jeleński. I tak jesteśmy ciekaw państwa opinii w tej sprawie, jeśli chodzi o nazwę dla takiego bałwana, czy bałwanicy, czy właściwie bałwana może neutralnego płciowo. No wiedziałem, że tak będzie. Powiedziałem o Toruniu i o Bydgoszczy, to o Grudziądzu też muszę. Panie Jacku, pozdrawiamy. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie Tytusie. A, dzień dobry. Naprawić smartfon chciałam tak szybciorkiem. Się rozumie, od ręki baterię i wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? Wychodzę z pracy, a tu znowu pada. O, wie pani, pogody nie naprawimy, jak to się mówi. Bateria mi pada co chwilę. A, uszkodzona bateria? Rozbita szybka w smartfonie? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Chcesz mu pokazać, że ci na nim zależy? Chciałabyś podarować mu idealny prezent? Zdradza ci mój patent. Tankuję paliwo na Shell i odbieram kupony rabatowe na produkty Philips. Odkryj patent na udane prezenty. Przyjedź na Shell, zatankuj minimum 25 litrów paliwa i odbierz do 50% rabatu na produkty Philips. Promocja dostępna na wybranych stacjach dla uczestników programu Shell Club Smart do 27 stycznia 2019 roku lub do wyczerpania puli kuponów. Szczegóły na shell.pl. Shell. Go well. Nie lada piątek i nie lada sobota w Kauflandzie. Tylko w ten piątek i sobotę gęś, tuszka, kilogram 9,99. Tylko 9,99. Kaufland na dobry tydzień. A może mini countryman? Kompaktowy SUV? Aha. Kultowy design? Mhm. No i frajda z jazdy. O, to mi pasuje. W Mini Countryman wszystko ci pasuje. A przede wszystkim nowa cena. Teraz Mini Countryman Cooper w limitowanej edycji Comfort dostępny jest za 970 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty własnej. Automatyczna skrzynia biegów, nawigacja oraz czujniki cofania w cenie. Szczegóły w salonach Mini oraz na mini.com.pl. Z Znowu katar męczy moją córeczkę Kasię. Przez zatkany nosek nie może spać. Stosuję plastry, ale mam wrażenie, że tylko ładnie pachną. Na szczęście lekarz polecił mi wyrób medyczny Ibu Aroma. Ibu Aroma to plastry, które naprawdę działają. Zawierają aż 3 olejki eteryczne, które ułatwiając oddychanie, redukują dyskomfort związany z niedrożnością nosa oraz hamują powstawanie kataru. I Kasia śpi jak aniołek. Ibu Aroma. Jedyne plastry dla dzieci powyżej 18 miesiąca życia, skutecznie ułatwiające oddychanie. Wyrób medyczny. Automagazyn dla przedsiębiorców. Roman Młotkowski i Włodzimierz Jętarski. Słyszał pan o tych nowych normach? No, oczywiście. Dużo bardziej restrykcyjnie podchodzi się do emisji spalin. To chyba dobrze. Dobrze, ale nie kupi pan od ręki tego, co pan chce. Ale jak to? Bo u większości producentów jest ograniczony wybór. To co mam, czekać? Nie czekać, tylko wybrać Toyotę, która spełnia nowe normy emisji spalin, bo od 20 lat jest liderem innowacji w dziedzinie napędów, w tym napędów hybrydowych. A i dlatego w Toyocie wybiorę taki samochód, jaki chcę. No właśnie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 18.30 już zaledwie czas na skrót najważniejszej informacji. Romuald Wójcik. Sejmowa Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich jest za uchyleniem immunitetu Stanisława Gawłowskiego z Platformy Obywatelskiej. Komisja zgodziła się też na tymczasowy areszt. Posłowie zajmowali się tą sprawą na wniosek Prokuratury Krajowej w Szczecinie, która chce postawić Gawłowskiemu kolejny zarzut, jeden o charakterze korupcyjnym i drugi polegający na braniu brudnych pieniędzy. Asia Bibi wyszła na wolność, poinformował o tym prawnik chrześcijanki oskarżonej w Pakistanie o bluźnierstwo i skazanej na śmierć. Później jednak została oczyszczona z zarzutów. Życie chrześcijanki jest jednak zagrożone, bo pakistańscy islamiści domagają się jej śmierci. Według prawnika, który uciekł z kraju i jest w Holandii. Po 8 latach za kratami Asia Bibi opuściła więzienie w mieście Multan, ale nie wiadomo, gdzie jest teraz. Początkowo media informowały, że na pokładzie samolotu, ale pakistańskie władze zapewniają, że kobieta jest w kraju. I jeszcze informacja dla kierowców. Zablokowana jest droga krajowa numer 20 w miejscowości Babidu. Między Gdynią a Kościerzyną zderzyły się tu 4 samochody, ciężarówka i 3 auta osobowe. Drogowcy szacują, że droga będzie nieprzejezdna do 21:00. W wypadku 3 osoby zostały ranne. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, na krańcach zachodnich wystąpią słabe opady deszczu. Miejscami na wschodzie i północy mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, a gdzieniegdzie nawet do 100. Temperatura minimalna tej nocy, uwaga, będzie chłodno od 1 stopnia na Podlasiu, około 7 w centrum, no i na wschodnim wybrzeżu stosunkowo najcieplej 9 stopni. Trójka. Program trzeci. W studiu jest już Marcin Jagiełowicz, jego gość. Audycja powstała przy współpracy Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej. Partnerem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Michał Stilger, Polskie Koleje Państwowe i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Od paru miesięcy co 2 tygodnie w cyklu programów na stulecie niepodległości profesor Wojciech Murawski z Wiktorem Legowiczem rozmawiali o historii polskiej gospodarki, a dzisiaj w ostatnim programie z tego cyklu zajmiemy się historią kolei. No to może najpierw ustalmy, kiedy ta historia się zaczyna. Ja znalazłem taką datę, 1845 rok. W kongresówce powstaje kolej warszawsko-wiedeńska. Także gdyby ją nałożyć na mapę drugiej RP, no to mamy pierwszą kolej w zaledwie 20 lat po Anglikach. Możemy tutaj mówić o, najczęściej mówimy o dwóch datach. Jest to rzeczywiście 1845 rok, czyli budowa pierwszego odcinka drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego, która powstała na terenie ówczesnego Królestwa Polskiego, jednak terytorium zależnego od carskiej Rosji. Natomiast biorąc pod uwagę... Ale kapitał był polski. Tak, myśl przede wszystkim, inicjatywa była polska, jednym z inicjatorów wybudowania takiego połączenia kolejowego był Henryk Łubieński, wiceprezes Banku Polskiego. Natomiast jeśli... Ale jest też konkurencja, jak chodzi o tę datę. Tak, jest oczywiście konkurencja, bo jeśli weźmiemy pod uwagę terytorium obecnej Polski, to takie pierwsze połączenie jest to część kolei górnośląskiej łączącej Wrocław z Mysłowicami, a konkretniej była to trasa Wrocław-Oława i tutaj mówimy o 1842 roku. Jak chodzi o dwudziestolecie międzywojenne, no to pewnie takim największym wyzwaniem było uporządkowanie tego wszystkiego po trzech zaborcach. Najmniej pracy pewnie było po zaborze pruskim. Rzeczywiście Polska niepodległa Polska odziedziczyła sieć kolejową składającą się z trzech różnych systemów. Krajów o różnym zaawansowaniu gospodarczym, o różnym rodzaju myśli technicznej przyświecającej przy budowie połączeń kolejowych. Inaczej wyglądała sieć na terenie dawnych Austro-Węgier, inaczej na terenie carskiej Rosji, inaczej w Prusach. Oczywiście taka najgęstsza sieć połączeń, szczególnie połączeń lokalnych, znajdowała się po stronie pruskiej. Natomiast na terenie Cesarstwa Rosyjskiego, dawnego Cesarstwa Rosyjskiego, były budowane bardzo dalekie trasy łączące te prowincje z innymi regionami. To jeszcze wyjaśnijmy, jak to jest, że ze Śląska jeździliśmy do Poznania przez Pomorze. To znaczy troszkę inaczej, jeździliśmy ze Śląska na Pomorze przez Poznań, natomiast mówimy tutaj o wojnie celnej, która była prowadzona między już odrodzonym państwem polskim a Niemcami i ona wymagała prowadzenia pociągów towarowych przez tak zwany korytarz kluczborski. Wynikały z tego kłopoty natury technicznej, logistycznej, a także kwestia ceł. I w związku z tym kosztów przewożenia polskiego węgla na Pomorze do portów Trójmiasta. Trzeba zaznaczyć, że w międzywojniu węgiel kamienny był jednym z głównych produktów wymiany towarowej Polski z innymi krajami, więc przewóz tego węgla rzeczywiście miał strategiczne znaczenie dla naszego państwa. No i dwudziestolecie międzywojenne miało też swoje pendolino. To była ta słynna Lux-Torpeda. Tak, takie szybkie wagony spalinowe rzeczywiście powstały. Są swego rodzaju symbolem rozwoju międzywojennej kolei, pewnej myśli technicznej. Początkowo były budowane w oparciu o podzespoły austriackie, natomiast w latach 30. powstała również rodzima konstrukcja, mogąca rozwijać nawet wyższe prędkości. Tak to było nawet 140 km na godzinę, prawda? Tak, rzeczywiście. Na niektórych trasach, na których infrastruktura stan torów pozwalał, pociągi poruszały się z taką prędkością. I w porównaniu z pociągami konwencjonalnymi, ciągniętymi przez parowozy, uzyskiwały znacznie lepsze czasy jazdy, bardziej atrakcyjne dla podróżnych. Natomiast wiązało się to oczywiście z wyższą ceną, ponieważ w pociągach typu Lux-Torpeda znajdowała się tylko pierwsza klasa. Obowiązywał także inny cennik biletów. Ta kolej warszawsko-wiedeńska z kongresówki, no tam do Wiednia jechało się 3 dni. To była inna prędkość. Inna prędkość, natomiast też weźmy pod uwagę, że w początkowych latach budowy kolei pociągi nie kursowały w nocy. Także taka podróż wymagała noclegu pasażerów na jednej ze stacji pośredniej, w jednej z miejscowości. Natomiast potem wprowadzanie kolejnych usprawnień, kolejnych osiągnięć technicznych umożliwiło na realizację ruchu pociągów także w porze nocnej. No i dworce to jest też wielki temat. To były takie małe dzieła sztuki. Dworce również zostały odziedziczone po państwach zaborczych. Były w różnych stylach, o różnej wielkości, o różnych funkcjonalnościach. Natomiast miał jakiś swój styl? Style były bardzo różne, natomiast tutaj myślę, że warto się skupić na tym, jakie dworce powstawały w ramach odbudowy kolei, bo mamy oczywiście czas po I wojnie światowej, więc były także zniszczenia, jeśli chodzi o infrastrukturę kolejową, ale także powstawały nowe połączenia kolejowe i w związku z tym należało budować dworce. I powstawały takie dworce, jeśli chodzi o lata 20. XX wieku, w Polsce pojawił się styl dworkowy, będący częścią stylu narodowego. Myślę, że budynki bardzo przyjemne dla oka, nawiązujące do takiego dworka szlacheckiego, do stylu ziemiańskiego. Takie dworce do dziś w Polsce stoją w niektórych miastach. Biała Podlaska, Koło, a także chociażby w bliskiej okolicy Warszawy, Modlin, Pruszków. I do dziś zachwycają. Natomiast lata 30. inne trendy w architekturze, nowe trendy i również na kolei zaczęły być budowane obiekty modernistyczne. No i po wojnie jest wielki temat odbudowy kolei po wojnie. W 1945 roku kilkadziesiąt procent sieci kolejowych była zniszczona. Wymagało to przeprowadzenia prac na bardzo dużą skalę. Natomiast w latach późniejszych, już kilkadziesiąt lat po wojnie, były realizowane nawet bardziej ambitne projekty, tak jak chociażby budowa trasy kolejowej z Katowic do Warszawy, Centralnej Magistrali Kolejowej i do Krakowa, a także budowa linii szerokotorowej łączącej granicę polsko-sowiecką z Zagłębiem Dąbrowskim. No to może jeszcze dwa słowa o tym ważnym projekcie, który przed nami, to jest Centralny Port Komunikacyjny. W 2 godziny mamy dojechać do największych miast w Polsce z Warszawy. Inicjatorem powstania Centralnego Portu Komunikacyjnego i koordynatorem tego projektu jest Ministerstwo Infrastruktury, które planując te inwestycje uwzględniło tak zwany komponent kolejowy, który zakłada z kolei, w ramach którego założono budowę aż około 1300 kilometrów nowych linii kolejowych, umożliwiających dojazd ze wszystkich regionów kraju, sprawny dojazd do Centralnego Portu Komunikacyjnego, który także z punktu widzenia kolei, nie tylko lotnictwa, będzie, jak jest planowane, takim hubem, głównym dworcem, główną stacją kolejową kraju. To sprawnego dojazdu życzymy też sobie podczas długiego weekendu, bo pewnie wielu z nas będzie podróżowało polską koleją. Michał Stilger, Polskie Koleje Państwowe, był Państwa i moim gościem. Dziękuję Państwu. Bardzo ważny projekt. Audycja powstała przy współpracy Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej. Partnerem audycji był Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Love and Hate w programie trzecim Polskiego Radia, 16 minut do 19. Reportaż w Trójce. Z okazji stulecia odzyskania niepodległości Narodowe Centrum Kultury ogłosiło konkurs dla szkół podstawowych na wspólne wykonanie Mazurka Dąbrowskiego. W projekcie bierze udział 300 szkół z całej Polski. Zapraszam do wysłuchania reportażu Ewy Michałowskiej pod tytułem Do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Polski, z ziemi łoskiej do Polski. Za swoim przewodem złączymy się z narodem. Warto wystąpić nie tylko dlatego, że by nasza szkoła wygrała ten konkurs, tylko po to, żeby szanować te wydarzenia. Te konkursy są po to, moim zdaniem, żeby przypomnieć sobie o tych wszystkich wydarzeniach, żeby o nich pamiętać. Dla mnie patriotyzm można by określić nawet nie tylko jako znanie pieśni legionowych, znanie dat, znanie naszej przeszłości, ale także wiele rzeczy, które robimy na przykład w dniu codziennym, może świadczyć o tym, że to my właśnie jesteśmy Polakami. To, co wybieramy, jakimi ludźmi jesteśmy, to także świadczy o naszym patriotyzmie. Jest to także nasze uczucie wewnętrzne, nie tylko to, co reprezentujemy tym, co robimy, a także to, co czujemy. Polakiem jesteśmy zawsze. Polakiem się rodzimy, Polakiem umieramy. Polakiem nie jesteśmy tylko w szkole, w pracy w późniejszym etapie, na uczelniach, w szkołach. Polakiem jesteśmy zawsze. Patriotą także jest każdy człowiek, który chce. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Rafał Wiśniewski, Narodowe Centrum Kultury. Idea wychodzi z bardzo prozaicznej myśli. Mianowicie 2018 jest rokiem, w którym przypominamy ważną rocznicę 100 lat odzyskania niepodległości. Jeden z pomysłów było wspólne śpiewanie. To, co nas łączy oprócz sportu, często języka, to jest na pewno śpiewanie, kiedy nie dostarcza nam dodatkowych napięć i emocji, bo wspólne śpiewanie jest czymś, co nas po prostu cieszy. Do hymnu. Projekt ma charakter konkursowy. Założyliśmy, że wyślemy informacje do szkół i że szkoły, mieliśmy nadzieję, odpowiedzą na nasze zaproszenie. Założyliśmy maksimum 300 szkół. Ja muszę powiedzieć, że sceptycznie podchodziłem do ilości. Myślałem, że jeśli się zgłosi 50 szkół, to będzie bardzo dobry wynik. Okazało się, że ponad 550 szkół z całej Polski, od Bałtyku do Tatr, od wschodu do zachodu się zgłosiło. No, wybraliśmy 300. Idea polegała na tym, żeby uczniowie szkoły wspólnie zaśpiewali hymn oraz jedną z klasycznych pieśni, jak Bogu Rodzica czy Rota, Marsz Polonia. Ważne jest to, żeby zrobili to wszyscy razem lub przynajmniej co najmniej 50% uczniów danej szkoły. Czyli coś, co ma charakter właśnie integratywny, ma walor edukacyjny. Uczniowie, którzy uczyli się hymnu, uczą się nie tylko zapamiętywania, nie tylko wspólnego śpiewania, nie tylko elementów, które mają charakter stricte muzyczny, ale przede wszystkim jest to walor kulturowy, ponieważ dzieci uczą się różnych treści, które są często odległe od współczesności. Odrywamy ich od komputera. Dzieci, które przychodzą do domu i mówią, że chcą uczestniczyć dobrowolnie w tym projekcie, pytają się rodziców, co poszczególne słowa często znaczą. Rodzice mi często mówią właśnie, że jak oni chodzili na przykład do szkoły, to hymn bardzo często jakby i inne pieśni patriotyczne, no dzięki tym pieśniom po prostu stawali na nogi, pomimo tego, że no, przez wiele lat było jednak im dużo ciężej niż na przykład mamy teraz, więc warto o tym pamiętać. Pomysłodawcą udziału w konkursie jest nasz nauczyciel muzyki, pani Barbara Jędrzejewska, wielka pasjonatka, prowadząca w naszej szkole chór szkolny Quasi Angeli, angażująca się we wszystkie projekty, które pozwalają dzieciom pokazać swoje muzyczne możliwości. I dzięki jej postawie, jej zaangażowaniu wzięliśmy udział w konkursie. Informacja była przekazana na takiej konferencji nauczycieli, którzy są w projekcie Śpiewająca Polska. I właśnie na tej konferencji dowiedziałam się o tym konkursie. Oczywiście tutaj przekazałam jak najszybciej naszej pani dyrektor, taką informację, dlatego że decydowała kolejność zgłoszeń. No i gdyby nie tutaj szybkie działanie pani dyrektor, to byśmy się nie znaleźli w tej szczęśliwej najpierw 200, później było tak wielkie zainteresowanie tym konkursem, że zwiększono liczbę szkół biorących udział do 300, a ponad 500 szkół w ogóle wyraziło chęć uczestnictwa. Konkurs do hymnu został zorganizowany z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości przez Narodowe Centrum Kultury. Każda ze szkół musi zaprezentować hymn państwowy, wszystkie 4 zwrotki, i do wyboru z 6 bodajże pieśni, które zostały przysłane przez organizatorów, 2 dowolne. 50% uczniów szkoły powinno wziąć udział co najmniej. Druga zasada to śpiew a cappella, bez towarzyszenia jakichkolwiek instrumentów. Teksty oczywiście na pamięć. Odczuwam duże wzruszenie, ponieważ pierwszy raz w historii naszej szkoły, no i w moim życiu, miałam okazję dyrygować tak wielką grupą chórzystów, bo nazwijmy to, to byli profesjonalni prawie że chórzyści, począwszy od zerówki do klasy 8. Wykonywaliśmy hymn państwowy i rotę, pieśń, która jest bliska mojemu sercu z racji tego, że jest to hymn naszej szkoły i Maria Konopnicka jest patronką naszej szkoły. Poza tym piękne miejsce tutaj razem z panią dyrektor wybrałyśmy, kościół świętego Antoniego, ponieważ nasza szkoła jest dosyć taka mała i kameralna i mamy małą salę gimnastyczną, w związku z tym nie pomieścilibyśmy się ani w sali gimnastycznej, ani na korytarzach. Dlatego też w takim pięknym wnętrzu kościoła świętego Antoniego przy ulicy Senatorskiej ojciec Lech, proboszcz i gwardian zakonu franciszkanów, z wielką radością nam udostępnił kościół. Dla mnie jest hymnem naszej szkoły, ale jest też dla mnie ważną pieśnią historyczną. Zawsze jak się złościłem na szkołę, bo za dużo pracy domowej, to sobie przypominałem, w jakich okolicznościach była pisana ta piosenka. Dlatego, że w moich czasach nie jest aż tak źle, jak było kiedyś, bo kiedyś dzieci musiały oprócz nauki jeszcze chodzić do fabryk, żeby pracować po parę godzin dziennie. Dla mnie te pieśni są wartością historyczną, jak i wartością moralną, bo uważam, że hymn dla mnie jest po prostu bardzo ważny, bo wiem, ile osób oddało w czasach, kiedy on był tworzony, krew za wolną Polskę. Patriotyzm według mnie to jest określenie na człowieka, który za swój naród, kraj oddałby nawet życie. W sytuacji, jakby była wojna, jest w stanie oddać nawet życie. W sumie 80 tysięcy dzieci z całej Polski jest w tym projekcie. To jest jeden chyba z większych projektów w Polsce, który ma charakter taki integratywny. To są wspólne pozytywne emocje, czyli coś, co hymn wywołuje z jednej strony poczucie o charakterze patriotycznym, dumnym, ale przede wszystkim o wspólnotowym radości, bo wolność jest czymś, co powinniśmy się cieszyć i w tym projekcie właśnie chcemy pokazywać, że wspólnotowo my naprawdę się cieszymy z odzyskania niepodległości. Młodzież jest fantastyczna i wspaniała. Ci młodzi ludzie, którzy właśnie nie są zmuszani do czegoś, bo jest to charakter właśnie dobrowolności, uczestnictwa. Więc to jest przekraczanie swoich słabości. No i my jako Narodowe Centrum Kultury, przyglądając się, w jaki sposób jest zrobiona choćby estetyka, sala przebrana, dzieci, które wyglądają odśmiętnie, biało-czerwono. I widać, że sprawiało im to przede wszystkim przyjemność. I to jest najważniejsze, bo kiedy traktujemy edukację i naukę jako zabawę, to wtedy staje się coś dla nas jeszcze bardziej wartościowego. Po prostu zaczynamy to internalizować i traktować to jako cechę własną. I myślę, że idea konkursu to nie jest tylko